Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey kalp insanlar, 8.23 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Karşımızda Uygur kardeşler. Fahir Uygur ve Oktay Uygur, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oktay renkli bir takım elbiseyle karşımızda. Renkli ortaya çıktı. Ben biraz daha ağır başlı, o benden büyük olmasına rağmen, değil mi? Var. Herkes zannediyor ki ben onun abisiyim, halbuki o benim abim. Buyurun efendim. Buyuralım. İyi bir hafta hoş sonu dilerim diyoruz. Onu vedalarda söyleyelim Fahir. İyi doğru. Bir hafta sonu falan. Daha şimdi önümüzde kocaman bir cuma günü var. Önce bir cuma günü bitirelim. Ben her şeyi bir arada çıkalım. Bir an önce olup bitsin istiyorum. İşte bu benim biraz tez canlılığım. Tez canlıyım. Mütahrik bir insansın Fahir. Yani tahrik eden anlamında mı? Hareket eden anlamında. Ha, anladım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Oktay Bey. Yani şu anda tamamen işte o tez canlılığım bir yansımasını görüyoruz. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Oktay Bey buyurun. Ben mi buyuruyorum? Evet, uzun bir şey sürecinden sonra adeta uyuyan devi uyandırdık. Hakikaten biraz zor uyandırdık. Adam uyanmıyor be, vallahi billahi. Abi adam yüzüme gazete üflüyor ya. Nasıl yaptım? Gazete bir üflemek. Bir sanattır. Ben onu bir sözlükten bakayım. Cümle içinde şimdi kullandım. Eskiler vardır, cam üfleme sanatçıları değil mi? Başka zanaatkar, ne var? Başka gazete üfleyenler. Ben her forma Amerikalı sokarım. Bilim adamı David Hanson'ı hatırlıyorsunuz. Tabii Hanson Brothers vardı ya. Onların şarkısı vardı Hanson. Onların babası işte o. Heh. Onların çocukları gildi. Kendi oğlundan yola çıkarak ürettiği Zeno isimli küçük. Zeno mu? Cano koysaydı bari. İbrahim Tatlısız üretmedi mi ilk önce onu, Cano'yu? Doğru valla. Robot kamera gibi bir şeydi o. O da, bu da böyle işte Zeno. Küçücük bir Zeno isimli robot çocuk. Zeno Zeno diye türkü yok mu ya? Zeno Zeno. Hayır. Yok öyle değil. Dido. Yok. Zeno diyor. Hayır, o şey. Heleli boylu oylu oy. Esmerin biçim. Çok çeşitli türkülerimiz olduğunu ben de biliyorum. Ancak içinde Zeno Zeno doğru söylüyor çocuk ya. Zeno Zeno bu, bu adamın Seko. Ha. Buyurun efendim. Zeno diye. Robot çocuk bir kez gördüğü robot yüzü. Robot çocuk. Evet. Pinokyo gibi bir şey yani. Hmm. Öyle düşünün. Gerçek çocuk olmak istiyormuş. Bir gerçeği kez... var zaten demiş Hanson. Ya ben çok... neyim demiş. Robot çocuk. Geçen gün şeyi gösterdiler, bilmiyorum gördünüz yani mü ya. Demiş. Saçlı çocuk doğmuş. Saçlı ama çocuk saçları böyle kızıl renkli ama nasıl var ya. 8 aylık papaz gibi saçları var böyle. Çaki gibiydi ya. Çok ne çakisi ya? O Tan gazetesinde çıkan çocuk gibiydi. Hayır, sakallı çok... bebek mi gibi? Sakallı bebek. Daha korkunç bir şey. Günü kıyamet yemin ediyorum var ya. İbrahim Erkal'ın saçları var ya. Onun kızılığını düşün. Böyle bir de tarayamıyor. Yani fırça girmiyor araya. Ve bir anne için en acı şey. Çocuğun saçını tarayamıyor. Şu mikrofonun başı kadar kafası var. Onun üstünde 10 katı saç var. Çok korkunçtu. Aman aman diyorum. Saçlı İbrahim Erkal'ın saçları... İzzet Yıldız Hanım kulakları ve kimin elleriydi? Özcan Deniz. Hayır, Özcan Deniz değil ya. Kim? Uzun boylu Ferhat Güzel. Ferhat Güzel'in elleri gibi olmuş çocuk da böyle bir bu işi bir araya gelince zaten kıyamet için karışım. Bir şey daha eksik oluyor, onu da bekliyoruz önümüzdeki günler. Bu Zeno adlı çocuk bir kez gördüğü yüzü bir daha asla unutmuyormuş. Hayır man, espriye bak. Öyle bir Süleyman şey... Demirel de onu yapıyormuş. Yüksekte robot tabii olmamasına canım rağmen tabii. Hem ve isimle hatırlıyormuş. İsimle hatırlıyormuş ve böyle şey diye okumuştum ben zamanında. En kuytu yerdeki bir şeylerin böyle işte müdür yardımcısını bile göreviyle hatırladığı da söylenir yani. Söylenir öyle bir ama şehir efsanesi derler ama. Ayrıca Zeno şöyle yapıyormuş. İsimleri öğrenebiliyor. Evet. Tamam. Tamam, bunu yapıyoruz zaten. Kızabiliyor. Evet, onu da neye kızıyor şimdi? kızabilme özelliği için bir değer yargısı olması lazım robotun. Yoksa saçma böyle bir durup dururken düğmesine basınca. Sen hiç kızan robot gördün mü? Görmedim de yani bir ben kızan insan da çok görmedim. Kızan köpek gördün mü? Kızan köpek gördüm. O köpeğin neye kızdığı belli. Hayır, birisi havlayan köpek ısırmaz. Sen yanılıyorsun. Havlayan köpek ısırmaz. Sen havlayan diyorsun Fahir. Kızan diyoruz biz. Yani kızma için insanın bir değer yargısı olması lazım. Belli şeylere kızacağım demişler. Robota neyi öğretmişler? Yüzünü öğrendiği adam gidip estetik yaptırınca mı sinirleniyor mesela? Kaşını gözünü oynatan canım, tipinden sinirleniyor. Mesela öyle bir bebek görüyor. Gidiyor annesine tipe fırçaya bak. Tipe bak diyor. Oradan ne Allah ne verdiyse yürüyor. Ben de şey diye tahmin ediyorum ya. Ne bir diye? Kız bakayım diyorlar robota. Yapıyor Zeno. Öyle bir şey. Çikin ol diyorlar mesela başka bir şey yapıyor. Şu çikin oldu ne çirkin. Ya bir korkunç bir şey var yani. Bir sonraki de benden geçti artık. Ben o tuzağa düştüm de. Ben Ali'nin çocuklarına bunu yapmayacağım. Ve şu an anne babalar da kendi çocuklarına yapıldıysa onların çocuklarına, torunlarına yapmasınlar. Nasıl? Şu tel sarar. Nedir tel sarmak ne demek? Yani bir tel sarma nedir yani? Aa tel kırma. Ne o ya? Tel kırma var ya. Tel kırma mı? Tel kırma böyle şey yapılır. Tel nedir? Şimdi tel sarar ne? Sanki böyle bir şey, dikenli tel mi? Tel sarar kızım, tel ha. Sarar. Ne? Tel ne yani? Sen bunu yaptın mı? Ben yapmadım. Yapıldı ama çocuğa. Koruyamadım. Ha, çocuk aldı şey, mikrobu aldı yani. Mikrobu aldı bir kere. Ama onu... o mikrobu alınınca yapılır. İşlenmiş oldu ama ben nakşeder o nakşeder. Ben yarın öbür gün onun çocuklarına ben yapmayacağım tel sarar diye. Ve şimdi tecrübeli olduğumdan bu el çevirme hareketlerine başladığında tel sarar diye yaklaşmaya çalışacaksın. Doğma teliyle ben sarılacağım arkadan. Bravo. Ben de orada elini kıvırıp arkadan çıtırank diye kırıp eline vereceğiz. Sen de olduğuna göre yanında herhalde tel saran da benim. Bana da olan bana oluyor gibi geldi bana. Sana gelen bana gelsin Oktay. Nedir tel sarmak dedi? Ya böyle bir kumaşın üstüne tel işçi tel dediğim kırma tel derler. Böyle hani altın gibi böyle hani. Ucuz olan mı? Ucuz değil. Mesela, işleme ya işleme yapılır ona. Bu gelin tel teli denilen tel mi? Gibi ona benziyor ama tel kırması işte deniyor ona. Tel kırma ne demek ya? Yani bu telli tel baba var ya. Telli de... babada sarılan tellerden. Hayır sarma yok sarma yok. Unutun, tel sarma. Sarar diyor kız. O sarar çünkü o mesela yumak yapardık ya yünden eskiden. Ha, Orlon'dan. Ha böyle böyle yapardı birisi sarardı biri şöyle, böyle böyle yapardı ya. Şöyle. Evet. O telleri de böyle bele bele sarıyorsun. Onları bele bele sarı onu bele bele sarıyorsun. Bele bele diyorsunuz. Teşekkür. Beleken bele dedi Fahir. En son robot tel sarar abi, yapıyor kız yapıyor çikin ol yapıyor. Çikin ol yapıyor. Gülümsüyor. Ve inanır mısınız insanlarla iletişim kurabiliyor. Ya ben o robotu döverim ya. Dövme değil de onu böyle bir parça hayır, hayır, çekip. Dövülmez. Dövülmez. Bir tokatta bir. Bin tokatta bir. Sinyallerle çalışıyor. Ha sinyalini bozarım onu. Aklını alırım onu. Çocuk robota sinyali verdik. Valla bilgisayardan aldığı sinyallerle çalışıyormuş şimdilik. Ben robot yapacağım. Manyallerle sonra... çalışan robot yapacağım. Manyel vereceğim çalışacak böyle aradan aradan. 3 yıl sonra 200-300 dolar arası bir fiyattan çocuklara arkadaş olması için satış bunu. Ne bu kadar zararlı bir şey şeye gerek yok Ege. Yok, al bundan bir robotu tane. Ne yapayım ben ya gelecek çocuğa kızacak. Kızma yok. Bak tel sarar geldi galiba. Kızılabiliyor Fahir kızabiliyor. Şimdi. Sinirebiliyor. Bak evet, son dakikada tam tel sarma hadisesi var. Şöyle bir şey var Ege'cim buradan numarayı vermeyeyim ben. Ne o ya? Nasıl? Ne yazmış abi cevap olarak? Tel sarma ile ilgili çok detaylı bilgiler elimize ulaştıkça sizlere vermeye devam edeceğiz. Tel sarma hadisesi gerçekten son derece... Ne yazıyor orada ben bakayım. Oktay'cım keşke gösterebilseydim. Ben şimdi bomboş bir kağıt. Bu kağıt boş ama dolu kağıt nerede? Kayacan Şirketler Grubu'nun elinde. Bir şey soracağım Oktay'cım şu anda bu şimdi böyle bir robot çocuk neydi Keko muydu neydi bu? Ha, Keko ile eşeğiymiş. Zeno Fahir Zeno. Ha, Zeno. O ne böyle far ismi gibi Zeno. Ne yapsınlar abi? Aradığımız numara ulaşılamıyormuş. Aradığımız numara ulaşılamıyorsa yapacak. Daha doğrusu kullanılmıyormuş. Birisi radyoyu arayıp niye kullanılmayan numarayı verdiyse. Birisi alsın diye mi? Yoksa telefon mu yanlış alındı? Ve ben, tel sarma efsanesi bir yine kez daha bilinmezlik olarak bilinmezlik tellerinde dolanmış olarak reklam öncesi kuşağımızı bitiriyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Buyursunlar efendim. Fahir'den al haberi köşemizde. Bu kez de Fahir Bey'den haber almaya devam et. Fahir Bey buyurun. Antalya'nın Seriye bağlı Kumköy'de Mehmet Çay. Aa, bizim şeyin yanındaydı o ya. Mehmet abi. Kumköy karakolu. Öyle mi? İyi abicim. Oktay oralara hakimdir. Evet. Oktay ucuz kurtulmuşsun. Ne olmuş orada abi? Aksu çayı var biliyorsun. Aksu çayını bilin. Bilmiyorsun. Aksu çayı. Bilin derken biliyor musun anlamında kullandın değil mi? Yani tanıyın bilin anlamında kullandım. Aksu çayında balık avlamaya gider Mehmet abi sıklıkla. Evet. Ve geçtiğimiz gün, dün değil ondan önceki gün bir balık yakalıyor. Aa, bir çıkarıyor bakıyor. Bambaşka bir balık. Buna saldırıyor. Hücum ediyor. Balık. Çaydan çıkan balık. Çaydan çıkan balık. 44 santimlik bir balık çok affedersiniz. Ne balığıymış bu? Pirana olduğu ortaya çıktı. Aa, evet. Ne pirana yaptı bu sene memleket ya? Bu ya, sene pirana iyi çıktı ama. Sapanca Gölü'nde vardı. Çıktı. Onlar hadi ama bu var ya. De bu canlı bu, mı? Bildiğin canlı. Bir de hakikaten şu anda Aksu çayında pirana paniği tatlı yaşanıyor. Tatlı su piranası mı? Pirana dediğin şey tuzlusu da olmaz mı? Olmuyor. Saçmalama, tatlısı olur da olur mu abicim? Amazon. Tatlısı da olur. Amazon nedir Amazon? Amazon nedir? Orman ismi veya bir kadın ismi. Bir kadın ismi değil mi? Bir kadın cinsi. Bir kadın cinsine biz ne diyoruz? Amazon. Bir kadın veya kadın. İnternet cinsine de denir. Benim doğru. Bir tip internet. Çok güzel. Peki şimdi bu Antalya'da ne yapılıyor? Antalya'da... Amazon'a karşı vatandaş eğitiliyor. Yalnız öyle demeyin. Belediye Amazon kursları açmış. Bir şey soracağım. Aksu çayında mıydı o? Su, çayın içine koyuyorlardı masaları, orada alabalık servisi yapıyorlardı. Evet. Aksu çayı değil miydi o? Balıklar da beklemiş, servis ne zaman başlayacaktı. Vallahi çok güzel. Maldivler diye biliyorum ben ama. Aksu, her yerde yapıyorlar onu ya. Aksuyu, göksuyu bile. Su müsaitse. Su müsaitse debisi az. Debisi az. Derinliği azsa masa rahatlıkla koyulabiliyor. Ondan çünkü sonra... debi yüksek olduğu zaman mesela ayrı ayrı masalar oluyor. Gecenin sonuna doğru birleşiyor. Hiç tanımadığın adamla dip dibe yemek yemek ama zorunda kalıyor. Bir de alkol almış. Gördüğüm şeyde adam beline kadar garson. Adam dediğim de bıyıklı bir adamdı. Garson uzunca boyluydu. Ondan sonra adı da şeydi, Mehmet de onun da. Mehmet abi böyle beline kadar suya batıp öyle geliyordu. Bir yeri vardı, orayı tam şey yapmamışlar. Öyle geliyordu yani. O derinlik iyi midir? İyi de. Bize mi soruyorsun bunu bay? Adam derinlik uzmanı, ne bileyim, anlatıyor bana. Derinlik. Debisi şöyle olacak. Efendim derinliği böyle olacak. Her nehre koyamazsın şeyi, masayı. pH ne olacak hocam? Hiç bunlar konuşulmuyor. Biraz daha bilimsel konuş. pH dedin mi bittersin. Tıkanır kalırsın. Sosyal mesaj veriyorum sana. Nehirleriniz kirlenir. Ne? Hani Urfa'da Balıklı Göl var ya, şifalı. Evet. Ha. Onu bir piranayla doldur. Şifa diye böyle. Var ya, ben sana söyleyeyim mi? Pislik olur. Bence ondan korkalım yani. Bu hadi nehirlere atıyorlar 3-5 tane, bundan korkulmasınlar. Niye pis pis yollar gösteriyorsun abi? Hayır yani, yapacaklar adamı. Sapanca Gölü'ne atan yok burada olmadı diye nereye atılıyor? Nereye atılıyor? Dur şu şifalı göle piranayı salayım diye düşünüyorum. Bir de var ya, ilk tur kesin telef olur ha. Telef dediğim, turda dediğim insanlar yani. Zaten insana kalmadan orada balık kalmaz. Sen orada sakin sakin balıklar var. Tek ısırdıkları bugüne kadar onun bunun ayağı. Affedersin, onun bunun mantarını ısırıyorlar. Bir anda böyle bir bak siz et hiç yiyememişsiniz diye. Et yedik be diye. Pirana gelecek dişleri arasında etle. Korkunç ya. Ben hiç sevmediğim bir hayvan piranı. Tipini gördünüz mü hiç piranın? Gördük tabii canım. Benim, hakikaten bu kadar çirkin bir başka bir hayvan yok. Mesela beni. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, bir et yiyen hayvan yiyecek olsa. Çok güzel. Bana beni, et yiyip de. Suda yaşayıp et yiyen... Beni köpek balığı yesin. Köpek balığı abi. İnan gıkımı çıkar. Bu kadar asil, estetik bir hayvan göremezsin yani. O ağzını o kadar güzel açıyor ki. Yani içine kaç takım diş sığdırmış ama ağız böyle şey gibi değil, böyle diş kaynayan bir ağız. Pirana küçücük balık, bu deve kadar ağız. Yani beni köpek balığı yesin baştan aşağı. Bak, barakuda da çok çirkin bir hayvandır. Müran balığı. Çok çirkin hayvan. Kılıç balığı sokmasını ister misin sen denizde? Evet. Büyük hayallerimden biri. Kılıç balığı. Balina yutsun. Gıkımı çıkarma. Balina yutmuyor ya. Balina vuruyormuş. Vuruyor muyum? Vursun. Tokatlıyor. Bazen yerden yere vursun. Bazen balina. İnsana vuruyormuş. Bazen karaya vuruyormuş. Sözle dövsün. Hiç önemli değil. Yunus. Ama Yunus da burnuyu da dürtsün. Hiç sesimi çıkarma. Ama... Benim pirana ısırmış. Bir pirana ısırırsa hakikaten öyle bir bağırırım ki etimden et kopmuş gibi. Ay ay ay ay diye. Ve o piranaya da ağır konuşur. Valla çok çirkin hayvan ya. Aksu çayın... Çok çirkin yani. Ne yapacağız abi? Dişi mi söktüreyim ben sana? Bir ara yaptırıyorlar diye öyle. Ne yapayım abicim ben sana? Ne yapar mısın? Beni gerçekten sevsen yapardım abi. Yaparım abi. Ne yapayım? Allah Allah. Piranaların dişini söktürürüz. Değil de takım yaptı. Porselen yaptıralım. Böyle sivri sivri ya. Dümdüz oldu. Küt küt olacak. O da mosmor olur bacaklar. Etin de kopmaz. Hayır, isıracak kesin. Isıracak ve bire mor olacak. Ya çok güzel diş izleriyle çıkacağız öyle. Sudan bir... Ay korkunç bir şey. Pirana. Evet. Aç canım. Olmasa da yiyen bir haber miymiş? Hakikaten mesela köpek balığı aç olmayınca yemiyor ya. Yiyor, nasıl yemiyor? Yemiyor abi. Yiyor abi. Yanından geçiyor canım. Yanından geçen ben dalgıç gördüm. O yemede yanında yat şey, anlamında. Çok yanında, beğenmiş. Yanında yiyor. Evet, yemede yanında yüz anlamında. Tok olduğu için şey yapmıyor, köpek balığı dokanmıyormuş insana. Ya öyle bir dokanır ama ki. Ama pirana öyle bir şey, balık ya sonuçta bu. Hmm. Köpek balığı ne? Ne olabilir? Balık. Bakalım balık. Köpek balığı. Ama o büyük altında ya. Yaşayıp da bizde akraba olan bir balina var. Bu da vuruyormuş. Ama bak, yunuslar. Ne kadar güzel. Eğer yunuslara bir daha haksızlık edersen seni men ederim. Yunus balık. Seni men ederim. Ama balina öyle mi? Memeli. Yunus neli? Neli sence? Yunus neli? Bildiğin balık işte ya. Yunus memeli değil mi? Ha, memeli. Bir tane ben görmüştüm dergide. Çıplak görmüştüm. Nasıl memeli değil ya? Sen böyle hiçbir... Ya Fahir lütfen ya. Hakikaten bu kadar da şey yok. Bir tane şey gördün mü? Flipper yavrusunu emziriyor. Anayım ben diyor. Yunus ya, balığı abi. Yunus balığı. Balina balığı değil mi? De bakayım oluyor mu? Yoksa iki kişi varsa ben gülecek mi? Balina balığı gördüm. Ama Yunus'un ben memeli olduğunu hep zannediydim. Gülüyor diye mi? Abi sempatik hayvan, bizde daha çok oynuyor falan. Sempatik hayvan mı? Örümcekte oynar seninle falan. Örümcek o kadar sempatik değil ki ya. Süleymancık'ta oynar, kaçar mısın? Ya bir dakika mesela. Sadece bir dakika. Ben ilkokul bilgilerimi gözden geçiyorum. Denizlerde yaşayan tek memeli balık diye geçiyor muydu yoksa çift memeli miydi? Tek miydi, çift miydi o ya? O ne ya? Tek çift memeli ne demek? Sen memeli deyince ne anlıyorsun? Memesi olan hayvana mı anlıyorsun? Hayır. Ne, ya ne anlayacağım? Ne anlayacağım ben başka? Memeli dediğimiz, tamam, balinanın memeli olduğuna itiraz etmiyorum. Tek memeli. Tamam bak, buna itirazım yok ama o birisi bana derse ki Yunus memeli değil, o zaman durur düşünürüm orada. Nerede yanlış yapıyoruz diye. Sen şeyden mi şaşırıyorsun? Yunus kafayı çıkarıyor ya böyle, ara ara takılıyor, ondan mı? Yok ya, işte sempatik diye inanmış öyle memeli diye. O senin dediğin ya toynak benim toynak. Beni de toynak. Şüpheye düşürdü bak şimdi. Abi Yunus memeli ya. Memeli değil abi. Değil tabii canım. Ya değil. Birisi Allah aşkına ne olursun ya. Bak çok özürüm, iddiaya gireceğim çünkü çok ciddi iddiaya gireceğim yani. Yani ben mesela bir memeli canlıyım ya. Bütün bu şeylerimden feragat etmecesine iddia ediyorum. Yani valla ondan feragat etmecesine gireceğim yani. Bak hemen bilgi geldi. Ya geldi bu sefer. Yunus... Tabii ki de memeli. Hayvan herifler demiş bize. Çok özür dilerim. Kimse bunu ben... Ege. Hadi ya. Öyle ağır konuşmuşlar. Ağır mı? Affedersiniz ben galiba bayağı bir uzunca bir süre... Çok Yunus öyle, memeli rahat... değil. Yunus memeli değil. Zannetmiyorum memeli olduğunu. Bir dakika, Yunus memeli değil zannetmiyorum. Ben şeye gelecektim, sana söyleyecektim. Erkek Yunuslarda... bir şey görmüştüm ben. Bir böyle bir flört dönemi görmüştüm dişi Yunus'la. Bir de bir şey söyleyeyim. Nasıl değil? Ben bu sene gördüm ya. Nasıl değil ben bu sene gördüm sen? Nasıl hayır dersin bana? Ulan takıldı. Bir vursana. Bir kısa devre yaptı. Fire. Fire. Nasıl? Nasıl? Kendine gel. Üçüncü cümleye geç. İki cümleye bak duydum. Oradan. Gir internete gir. Sen bu sene gördün de bu sene ne gördün ya? Bu sene gördün Yunus. Yunus sürüsü. Bizim... Tekneyle beraber nasıl geldiler? Doğru bak, karınca da memeli. Ben de çünkü balkonda gördüm. Karınca sürüsü. Hayır öyle değil. Böyle ters ters yüzüyorlardı. Böyle memeleri gördüm. Allah Allah, niye vuruyorsun kendini? Ne demek memeleri gördüm ya? Memeli ya. Allah Allah. Tamam doğru, ben karıştırmışım. Ben çünkü kuyruklu hayvan diye biliyorum. Kuyruğu da gördün mü? Abicim bak doğru söylüyorum ya, niye inanmıyorsunuz? Çok... Yunus balığı. Yunus memeli bir hayvan mıdır soru işareti. Aç parantez. Valla dinleyicimiz yazmış abi, ben bundan sonra iddia etmeyeceğim. Yunus veteriner kim ama? Veterinerse kabul, yoksa değil. Bir de hayal diye yazar mısın oraya Ege? Veteriner miymiş hayal, onu bir araştıralım. Hayal. İnternetten. Veteriner hayal. Hayal diye isim var mı? Aha işte geldi. Aha bir tane daha. Zafer Bey, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü memeliler balık değildi. Niye abi bizden internet şey... Bak ne güzel demiş. Memeliler balık değildi. ODTÜ Biyoloji Bölümünden Ozan Kayahan, değerli mezunumuz. Allah cezanızı versin. Memelidir tabii ki ne. Tabii ki ne diye de yazmış. O yöresel değişik. Tabii abicim memeli daha hala iddia ediyorlar ya. Tamam Fahir ya. Bana 50 yılda bir şey bildin. 50 yılda. Evet. Hiç utanmıyorsunuz. Bana hiç memeli gibi gelmiyor Yunus. Ben ne kazandım şimdi? Hayatımın sonuna kadar geçecek. Bir bakıyorum. Kuş yemi kazanmışsın. Kuş yemi değil mi? Çerkez gıdadan. Kuş yemi. Bittiniz oğlum siz ya. Hakikaten. Yani sizin ilkokul bilgilerinizi tekrar... Ben tekrar yazdıracağım siz ya. Coğrafya, biyoloji, hayat bilgisiyle başlayalım. Tamam mı? Hala araştırıyor. Vallahi araştırıyor adam ya. Ege'ciğim. Huhu. Buyurun efendim siz devam edin. Niye bize hep abi telefonla postitlerle geliyor kağıt şeyler cevaplar. Niye telefon gelmiyor? Her şeyi bilen dinleyicilerimizden de. Ve Ege burada onlarla ilgilenmekten açmıyor ki telefonları. Onlarla derken? Onlarla derken internet. Mouse'un klavyem. Mouse klavye. Bir de affedersin monitör. Doğru. Amazon dünyasında yolculuğa girdi adam. Neymiş abi? Memeli hayvanların listesine mi girdin? Galiba herkes biliyor. Yunus'un başka özelliklerini yazmışlar da memeli memesiz hiç onu yazmamışlar. O başlık ne? Su altı canlıları mı? Ege'cim ben sana bir şey hayvanlar söylüyorum. Hayvanlar alemi bütün hayvanları. Hacettepe Biyoloji Bölümünden Zafer Bey diyorum bak. Evet. Kendisi diyor ki balık değildir memelidir. İtiraz etmeyin canınızı sıkarım diyor. Memeli balık olmaz diyor o. Yunus için özellikle Yunus başlığı altında mı konuşmuş? Yunus başlığı altında aç parantez tırnak içinde konuşmuş. Böyle böyle yapmış hem de. Kapa konuşurken parantez. Telefonda. Ben herhalde son bir kararla Yunus'ta birisinin akrabası olduğundan kadrolu madrolu bir şey öyle bir kadro açıldı gibi geliyor bana. Memeli kadrosunda mı? Memeli kadrosunda bir şekilde sokuldu. Belki ne yaptılar? Şimdi ben... Saf bulup sincabı mı tavşanı mı çıkardılar? Düzenli olarak tahsilata başlıyorum sizden. Ondan sonra... Ne tahsilatı Fahir? Çerkez kuş yemi işte. Ne çerken? Ha çerkez kuş yemi. Abicim iddiamız bellidir bizim. Böyle ben siz o iddianın yazısın. Siz kimsiniz ya? Biz Berken biz komple. Kompleciler. Tamam Fahir. Evet buyurun efendim. Ver bir tane haber ver. Pirana'ya diyordun. Ne olmuş Pirana? Yakalandı dedim ya işte. Yakalandı. Bir tane mi? Şu anda... Sürü değil mi? Sen hiç görmedin mi memelerini Pirana'ya? O örtmüş böyle. Utangaç da bir piranaymış. Çıktığı zaman böyle yüzgeçleriyle kapatmış. Canım çok sevimli. Şu anda Aksu çayında pirana. Bırakmışlar mı? Geri mi bırakmışlar? Hayır niye bıraksınlar canım? Yenmez de diyorsun. O ne olacak? Yem mi yapmışlar? Hayır canım almış yani. O adam götürmüş onu akşama. Güzel ızgarası mızgarası olur herhalde. Et yiyen hayvanın eti güzel olur derler. Bilmiyorum ama. Hiç yemedim ben et yiyen hayvan. Bir balık yedik. Güzel oluyor balıkta. Tamam bu ne yiyor zaten Aksu çayında? Balık yiyordur. Balık yiyordur. Alabalıkla beslenen balığa da benim hayır deme lüksüm. Çok özür dilerim ki yok. Denize babam girse yerim demiş. Bir anında tabii yaklaşımı biraz değişik. Buyurun efendim. Oktay daldın. Efendim, Guinness Rekorlar Kitabı'yla ilgili bir haber vereceğim. Çok ilgili olmasa Guinness da. Rekorlar Kitabı'nın da artık memlekette tadı kalmadı. Başındaki adam bıraktıktan sonra ne bir rekor kırıldı, ne gözünden süt püskürten var, ne başkası var artık. Olacak canım. Guinness Rekorlar Kitabı'ndan sorumlu biri muhakkak olur yakında. Vardır da belki tanımıyoruzdur. Tanımıyoruz. Eskisi kadar meşhur değil herhalde. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için Kuzey Kıbrıs'tan ülkesi Suriye'ye kulaç atarak yüzmeye çalışan milli yüzücü Firas'ın acıklı hikayesi bugünkü konumuz. Yapma. Zannettiği kadar iyi bir yüzücü olmadığını mı fark etmiş yolun ortasında? Vallahi Suriyeli bu yüzücü tam bu. Hani burun var ya haritalarda eşekler evet, vardı tamam. Orada. O burundan ülkesine doğru yüzmek için atlamış suya. Aman o burundan herkes yüzer. Oradan atlayınca ortasından zaten atlasın, kolay ortasından olsun. Atlayıp gitsin. Oradan zaten ne kadar ki hiçbir burun şey böyle koşuyor koşuyor ince uzun ya. Oradan koş hop atlıyor bir dal. Kıbrıslı çıkıyor. Çocuklar koşa koşa atlıyorlarmış ya terlikle Suriye'ye. Ekmek almaya gönderiyormuş anneleri. Sıkı atlarsa öyle yetişiyorlarmış. Kıbrıs'ta ekmek yok muymuş? Ya bazen işte akşam ekmeği Suriye'de güzel oluyormuş. Orada atlıyormuş çocuk. Geliyormuş hellimi koyuyorlarmış. İçine yiyorlarmış. Hmm. Benim duyduğum tabii bunlar internette. Şimdi zaten bu Suriyeli milli yüzücü burundan atlamamış. Nereden atlamış? Burunda bir tane gemi varmış. Hatta Güzel Yurt'ta gemi varmış. Bir tane. Oradan bizim kampüsün oradan çıkmış gemi. Ondan sonra buruna gelmiş. Burundan sonra Suriye'ye doğru giderken demişler ki tamam buradan dümdüz gidiyorsun hocam demişler. Direkt maaş. Ha. Firas'a. Firas Muğala. Ondan sonra tabii maalesef bir hata olmuş ve bu gemiyi kullanan kaptan rotayı şaşırınca Laskiye yerine İskenderun'a gitmiş. İskenderun'a mı? Sor abiciğim. Kaptanlar biraz sarhoş mu oluyor genelde? Ya işte o bu yani deniz şeyde, tutmasından kaynaklı. Deniz şeyde de görüyoruz bu Karayip korsanlarında falan hep bir rom rom rom rom. Yani falan niye CD rom demedin arada? Senin tam senin kafana göre bir şeydi. Demek istemedim bilmiyorum. Ben de bir anda ya demin ki zafer sarhoşluğu var ya. Hı hı. Ben işte o zafer sarhoşluğu diyorum. Yani romsuz bir sarhoşluk düşün öyle yani. Sen hala neye bakıyorsun abi? Bazı şeyler araştırıyorum. Niye böyle yanıldığım için. Evet. Şimdi bu tabii kaptan şaşırınca. Evet tamam. Kuzey Kıbrıs'ta şeymiş, doğru, Suriye tamam. Arası. Ya inandı adama internette gördü her şeye inanıyor ya. Canım benim. Vay be.